En mensen die al hun zomervakantie hebben geboekt, kunnen door de hoge brandstofprijzen misschien te maken krijgen met een extra toeslag, meldt het AD. Het gaat dan vooral om pakketreizen. Tot 6 weken voor vertrek mogen aanbieders zo'n toeslag doorberekenen. Klanten kunnen alleen annuleren als er meer dan 8% bovenop de prijs komt. Het wordt vandaag een bewolkte dag. In het zuidoosten kan er wat regen vallen. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden. Tijdens de paasdagen ook regelmatig bewolkt en iets koeler. En dit was het nieuws op 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Dat het wel. House Top 1000. Erwin van der Bliek. En gelukkig gaat dit feest nog uren door. 64 uur 0820 zijn we met Armando. En dat is lekker. 820. Belachelijk lekker, hè? Helaas overleden alweer in 1996. Dat was Armando. En 100% Dishing You. Ik laat niet tegen jou, zo heet de plaat gewoon. Maak je niet te druk. Radio 538. The House Top 1000. Ja, we zitten erin, de eerste nacht van de House Top 1000. In de allereerste keer House Top 1000 op Radio 538. Dat zal je maar gebeuren, dat je ineens zonder het te weten... ongeveer 3 maanden geleden wisten we nog van niks... maar ineens zitten we gewoon op Radio 538. Kom, bom! Jazeker, Erwin. En hoe is jouw eerste shiftje bevallen? Ben ik toch wel benieuwd naar. Ja, het is natuurlijk waanzinnig eervol ook, hè? Het is leuk. Ik echt, ja, en de reactie van de mensen is natuurlijk waanzinnig leuk. Ja. Ik moet wel zeggen, ik ging net op jouw plekje zitten en de koptelefoon staat wat harder dan ik gewend ben. Oeh, die had ik even zachter dus, moeten zetten. Dus ik ben weer helemaal klaarmakker. Ja, dat kan ik je wel. Er wordt over mij altijd gezegd, bij Erwin is het altijd zo dat de koptelefoon harder kan dan de speakers. Ja, precies. Ja. Is wel waar. En hoe vind jij het? Ja, ik sta nog steeds, ik leef op een wolk. Ja, dat is echt leuk, toch? Ik leef echt op een wolk en ik kijk naar beneden en hij zag dat het goed was. Nou, kijk, het is mooi gesproken met Pasen zo. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, toch een beetje die sfeer blijven, vind ik ook, hoor. Ja, zeker. Nou ja, ik heb het idee dat het land nu aan het uitgaan geweest is en toch richting huis gaat, hè, zou je denken. Ja, nou ja, en ook heel veel mensen moeten werken, hè, dus die beginnen nu ook een beetje te reageren. Dus dat is ook hartstikke leuk. Oh, dat vind ik dan wel weer geinig. En opstaan met housemuziek is natuurlijk toch wel even lekker. Er zijn natuurlijk ook mensen die nog steeds wel denken van, hé, het klinkt heel anders op 538. Dat is ook zo. Dat, misschien moet je toch nog even uitleggen. Dat is tijdelijk, mensen. Het is tijdelijk. Er is maar tijdelijk niks aan de hand. Maandagavond, 8:55 is alles weer as it was. Ja. En nu is het de House of Duivend tot en met maandagavond, uurtje of 9 hier op 538. Met om 8:55 ongeveer op maandagavond heeft Dennis Ruijer de ontknoping van deze lijst. En het leuke is, hij gaat de finale doen samen met Benny Rodriguez. Ja. De duurste DJ van Nederland. Ja, die is heel druk. Ja, het is heel druk, maar heel duur ook. En het is ook knap dat hij druk heeft, want hij reageert op geen enkel mailtje. Ja. Tot zover Benny Rodriguez. Maandagavond zeker meer mensen. En dit is 819 in de House of 1000. Het is Ayla. in de Zero's de dansvloer behoorlijk vol kreeg, hoor. Hey. Je hoorde John Marks. Lekker dat hij erin staat in de House Top 1000. Fijne plaat van hem. Insanity, zo heet hij. Hij stond op 818. 819 hoorde je ook nog Ayla. En Ayla Part 2. Muziek uit Duitsland. Zeker wel. Hallo, je bent bij Radio 538. Het is de House Top 1000 in het paasweekend. En wat een beat, zeg. Ongelooflijk. Nee, dit is niet 9 p.m. Until I Come. Nee, het is een andere track. Maar wel lekker positief. It's a Fine Day van Miss Jane. Op 817. zeker. Oh, wat lekker dit zeg, hé. En nu moet het nog 28 graden worden, dan is het feest weer helemaal compleet. Ja, deze staat elk jaar wel in de House of 1000 en volledig terecht ook natuurlijk. Want wat een rammer op 816. Junior Jack en Stoopy Disco. Dat hebben ze niet helemaal zelf verzonnen. Nee. Vele credits van het nummer wat je zojuist hoorde gaan naar... Je rijdt dat nooit. De Pointer Sisters. Ja, echt waar. Luister maar. Ja, dat is hem, hè. Ja, dat is hem. Come on, damn me. Het liedje van de Pointer Sisters, waarop Stoopy Disco is gebaseerd. Ah, leuk. Dit was een fragmentje van Damn Me. Dit is de House of 1000 op Radio 538. Heel vet feest in het weekend. En hier is nummer 815. Een stukje disco in de nacht. Daar is nog nooit iemand minder van geworden. Origineel van... Sister Sledge, Thinking of You. Dit is die andere versie. Het is Eclipse. En it makes me love you. Op 815 in de House of 1000. En zometeen hierna nog een disco cover. Welke het is, je hoort het zo. Op 538 in de House of 1000. If I had a choice, heeft die zang zo op de muziek gezet? Het is namelijk nogal onlogisch hoe dit gedaan is. Het is gedaan door een Italiaan, zijn naam is Roberto Suraci. En in 2019 alweer, man, 7 jaar geleden had hij een grote hit met Joyce. Hij staat op 814 in de House of 1000. Maar toch even respect voor het origineel, hoor. Ja, uit de jaren 80, die SOS-band, mensen. Wat klinkt dat dan ook langzaam, hè? Heerlijk. Refreintje even. Ja. Toch ook lekker, hoor. 538, de House Top 1000. Ja, ja, het is de eerste nacht van de House Top 1000. En er zijn alweer mensen aan het wakker worden. Dat vind ik dan wel weer even lekker. Ja, superleuk, joh. Sommige mensen moeten werken, natuurlijk. Zeker. Ik heb trouwens... ik ga het halen, hoor, de 24 uur wakker. Ja, ja, het gaat lukken. Ja, ja, ja, precies. Nou, zijn er bijna. Een aantal leuke reacties. Wat goed. Onder van Jos, dat vind ik echt heel leuk. En dat ben ik ook helemaal met hem eens. Ik heb het zelfs al een keer geroepen vandaag, volgens mij. Wat ongelooflijk stoer dat 538 dit doet. Complimenten. Ik zit hier te genieten. Ah, dat vind ik mooi. En toch nog even uitleggen. Wij waren hier aangekomen op vrijdagmiddag, afgelopen middag. En in het hele pand hing een soort sfeer van... wow, we zijn eigenlijk allemaal een beetje nerveus ook. Ja, warm bad was het echt. Heel tof. Super, heel tof, ja. Dan André uit België, dat vind ik helemaal leuk. Hey, amai, ja, amai. En nou ja, zij zegt eigenlijk van... wat er grappig dat die Belgische classics zo verschillen... met Nederlandse house classics. Dat ja, de zijn... bonsaitjes heb ik niet gehoord nog. Dat grote Belgische label, maar die staan er wel in toch een paar bonsaitjes. Nou, kijk, weet je wat is? Ze zijn natuurlijk een beetje aan de hele harde kant over het algemeen, hè? Dus ja, dat is een beetje het lastige natuurlijk. Ja, dat is wel inderdaad wel... Want dat is wel inherent. We moeten natuurlijk wel een beetje een radio-seizoen blijven natuurlijk. Zo is het dus, wel natuurlijk. Ja, dan kun je niet de hele dag met Yves de Ruiter aankomen, hè? Nee. Ooit was er een producer, Tom Blomberg, van de Avondspits... en die zei, dansmuziek op de radio, dat wordt nooit wat. Had ik idee, hallo. Ja, nee, ik moest nog wel vaker nog terugdringen. We weten wel allemaal hoe het afgelopen is. Maar ik ben het wel met Andrea eens, die Belgische classics zijn een beetje anders. Maar ik heb goed nieuws voor Andrea, want volgende morgen dus eigenlijk... heb ik een aantal van die hele echte typische zillion classics. Oh, echt? Ja. Maar dat is wel gave muziek toch? Ja, dat is hele vette muziek, zonder weer. Wat gaaf. En tot slot Mario en Louise uit Delft. Die vind ik best wel grappig. De vrijdagavond was vast de prik om uit te gaan. Wij waren niet te slopen en nu zijn we allebei aan het vechten tegen de slaap. Maar we houden vol. Dit is een soort van herkenbaar wel. Ja, ja toch? Hou vol. Lieve mensen, allemaal hartelijk dank voor deze zeer sympathieke appjes. En die houden ons natuurlijk ook vol op onze benen. Dat begrijp je ook wel. Dit is de House Top 1000 voor de eerste keer op Radio 538 met nummer 813. We komen zo later nog even tegen met Crazy Man. Dit is Blast and Take You Right op 538 in de House Top 1000. Right, die gaan we nog een keer tegenkomen in de lijst met het heerlijke You Are a Crazy Man. Goed, dit is de House Top 1000. Het is de eerste nacht. We hebben een feestje hier. 811 is aan de beurt. En ik wil je toch eventjes laten horen waar die plaat op is gebaseerd. Dus hebben we ook redelijk heel gehouden ook wel. Ja. Tegen nummer kanten. En nummer zaken. Hell of Melvin en de Blue Notes, mensen. De plaat uit 1909, echt. Die is redelijk heel gelaten in de volgende notering in de House Top 1000. Wat luister. Zo klinkt dan de house-versie. Oké, okay, wat sneller. Maar je zal zo meteen horen dat ze hem inderdaad redelijk heel hebben gelaten. 811. Een plaat uit 1995. Sam Surrey Productions bij Radio 538. Hier is House Luck. Goedemorgen. That number's hot. Play the number counter. That number's hot. Play Play a number counter. That number's hot. Play a number counter. Play a number counter. Play a number counter. That number's hot. feestje om te horen dit op de vroege morgen, vlak voor Pasen. De House Top 1000 bij Radio 538. En dat blijft hier toch een ontzettend anthem. Felix Yo en Aleem. En daarvoor House Luck van Sensory Productions. Gebaseerd op een wonderschone plaat van Harold Melvin en de Blue Notes uit de jaren 70. En ze hebben hem gelukkig redelijk heel gelaten. En dat siert ze dan wel weer. Goedemorgen, je bent bij Radio 538. Het loopt tegen vijven alweer. En het land wordt langzaam weer een beetje wakker. Goedemorgen. Het is hier nog 3 dagen ruim. Groot feest op Radio 538 voor de allereerste keer op deze mooie zender. De House Top 1000. Hij bestaat al een tijdje, maar nu geniet het hele land mee. En wij zijn er hartstikke trots op. Later vinden wij in de House Top 1000 Show Me Spacer van Frank O'Maraci. Maar hij staat er vaker in, want ook deze mag er zijn. Frank O'Maraci en Amnesia. Feel My Body op 809 in de House Top 1000 op 538. Bye. 1000. This, my friend, is love. 538-808. Just one day life, so I can understand. Fighting just to survive, but you taught me I can. We are the lucky ones. We are, oh, we are the lucky ones. Aanwezig is in de House of 1000. En dat vind ik dan weer superleuk, hè? Wanneer? Nou, zondagavond om 9 uur is hij hier live. Hardwell. Dit was hem samen met Amber Shepherd en Apollo. De vraag is natuurlijk, ga jij nog wat doen vandaag? Misschien ga je wel gewoon werken en wil je ons daar iets over vertellen? Want we zijn nu ook al die mensen aan het wakker maken natuurlijk. Het loopt tegen 5. En er gaan rond dit tijdstip, zelfs op deze, wat is het, zaterdagochtend, wekkers af van mensen die gewoon iets moeten doen voor de kost. Wij zijn benieuwd wat dat dan is, hè. Waarom ga jij nu opstaan? Wat ga je doen voor werk? Hoe lang en hoe ziet de rest van je weekend eruit? En ik hoop ook dat je, ondanks je werk, dan in de gelegenheid bent om te blijven luisteren naar 538. Want man, er komt zoveel gaafs aan in de House of 1000. Goed, wat ga je doen vandaag? Wat voor werk ga je doen? Waarom gaat je weg? En nu laat ons dat even weten in de app van 538. Dat lijkt ons hartstikke leuk. Dit is 807 in de House of 1000. We'll Finery. Finery. En 1999, aan het eind van weer een uur, House Top 1000. Laat hem zo staan op 538, want man, man, man. Zometeen gaat dit feestje onverbiddelijk verder. Hè. Hoe fijn is dit van? Let's go! Zometeen meer. House Top 1000. Yeah. Jean en Perrin, zometeen de eerste plaat in het volgende uur. En ook deze krijg je gelijk daarna. Radio 538. 538 Nieuws. 5 uur. 3 jaar na het fatale treinongeluk in Voorschoten is de veiligheid van mensen die aan het spoor werken niet verbeterd, zegt de arbeidsinspectie in het AD. De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde minder nachtwerk en strengere regels, maar daar heeft ProRail bijna niks mee gedaan. Zij zeggen dat het erg ingewikkeld is. De treinen rond Den Bosch rijden vanochtend weer. Sinds gistermiddag konden er geen treinen richting Eindhoven of Tilburg rijden omdat het spoor was verzakt. Dat kwam door heiwerkzaamheden. ProRail heeft de hele nacht doorgewerkt om het spoor te repareren. Er moest een speciale machine aan te pas komen om het spoor weer recht te leggen. De gemeente Amsterdam neemt dit weekend maatregelen tegen de paasdrukte in de binnenstad, meldt AT5. Zo zijn er afspraken gemaakt met navigatiediensten als Google Maps om automobilisten het centrum te laten mijden. Ook worden er verkeersregelaars ingezet en kunnen straten worden afgesloten. En president Trump wil de beruchte gevangenis van Alcatraz heropenen. Hij heeft ervoor om geld gevraagd bij het congres. Alcatraz was tussen de jaren 30 en 60 van de vorige eeuw de